أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, bu hakka kime nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fil dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena filli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala şu ilim meclisinde peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Bu akşam Rabbim nasip ederse Araf suresi 96'yı konuşacağız beraber. Ayetin hülasası ne? Ekonomik krizin sebebi nedir? Ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Şu anda biliyorsunuz bütün milletin kafasında bir tek şey var. Ekonomik kriz nasıl biter? Ortada bir kriz patlak verdi. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Allah neden böyle bir kriz oluşmasına izin veriyor? Bu nasıl oluyor? Nasıl ortadan kaldırabiliriz? Tamam, teşhisi ortada, krizin olduğunu herkes söylüyor da bu krizi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Allah Teala krizi neden yaptığını bir, ayetinde bize anlatıyor. Az sonra zikredeceğim ayet. İki, krizi nasıl kaldırabileceğimizi de bize anlatıyor. Biliyorsunuz Kur'an sadece teşhis yapmaz. Kur'an teşhisin hemen peşinden tedaviyi de söyler. Etrafınızda birçok insan vardır. Sıkıntılar konusunda teşhisler ortaya koyabilirler. Senin hastalığının sebebi şundan şundandır. E ne yapmam lazım abi? Ya onun için bir doktora gitmen lazım. Teşhis söyleyemez. Teşhisi söyler, tedaviyi söyleyemez. Tedavi Kur'an'ın işi ve peygamberlerin işi. Önce teşhisi yaparlar. Bir cerrahın titizliğinde müdahaleyi yaparlar. O pisliği oradan alırlar. Peşinden de tedaviyi söylerler. Bunu yapman gerekiyor. Bu teşhisi yaptık. Tamam, tümörü de aldık da şimdi tedavi için senin de bazı perhizlerde bulunman gerekiyor. Şekerden uzak duracaksın. Çünkü şeker kanseri besler diyor. Bak, bu bir perhiz. Her gün iki tane tatlı yiyorsan indireceksin. Haftada ikiye indireceksin onu. Şeker kanseri besleyen en büyük kuvvet şekerdir. Bak, bu bir perhizdir. Doktor sana bu perhizi veriyor. Tıpkı doktorların verdiği perhizler gibi Allah ve Resulünün de bize verdiği perhizler vardır. Bu perhizlere itibar etmezsek teşhis almakla kalmış oluruz. Ama ben tedavi olmak istiyorum. Yani bu üstündeki sıkıntının, belanın defolmasını istiyorum. Eski rahatlama geçmek istiyorum. Elektrik faturasını 150 ödüyorken şimdi 250 ödüyoruz. Ekmeği 2'ye alıyorken şimdi 3,5'a alıyoruz. 4 olacak. Ben eski rahatlığımı istiyorum. Yani devamlı bir pahalılık var, bir yükseklik var. Bunun için Allah'ın verdiği teşhis ve tedaviyi uygulamaya geçeceğiz inşallah bu akşamdan sonra kardeşler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Şöyle buyurdu. وَلَوْ اَنَّ Eğer olsaydı, اَهْلَ الْقُرَى O ülkelerin halkı eğer olsaydı, اَمَنُوا iman etselerdi, وَاتَّقَوْ Ve günah işlemekten sakınsalardı, bize karşı gelmekten sakınsalardı. Biliyorsunuz günah denilen bir mefhum var. Dünya hayatımızda günah, haram dediği zaman bu mefhumun karşılığı ne? Allah'a karşı gelmekten sakınmama işine düştü. Günah dediğimiz şey Allah'ın yasakladığı şeyler. Kur'an ve sünnet bunlardan bahsediyor. Yüzlerce madde var. Herhangi bir kul bir günah işlediği zaman ne oluyor? Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor. Cüretkar oluyor. Tamam Allah bunu yasakladı ama ben de işliyorum ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya canım? Tamam dünyaya bir daha gelmeyeceksin de ahirete de bir daha gitmeyeceksin. Bir kere gideceksin yani. Dünyaya da bir defa geliyorsun, ahirete de bir defa gidiyorsun. O yüzden kararlarını sağlam alman gerek. Böyle saçma sapan sloganlarla bu iş yürümez. Dünyaya bir daha mı geleceğiz ya? İki ver olsun. Gidelim kumarhaneye, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Seni öyle bir getirirler ki o ahirete, o kumarhaneye, o içkihaneye gittiğin zaman çok fena falaka çekerler sana, haberin olsun. Günah dediğimiz şey Allah'a karşı gelmekten sakınmama durumudur. Saygısızlık. Ona saygı göstermiyor. İşin acı tarafı odur ki bir belediye başkanının yanında bile kul kullandığı kelimelere dikkat ediyor ve küfürlü cümleler kullanmamaya çalışıyor. Belediye başkanı, bir muhtar, bir hoca, bir cami imamı onun yanında bile dikkatli davranıyor. Aman hocanın yanında şimdi kelimelerimi dikkatli seçmem lazım. Argo kelime kullanmayayım, küfür kullanmayayım. Hoca bu, ayıp olur. Hoca, insan. Kulun yanında böyle saygılı, böyle titiz olan insan, Allah'ın her an okuldan kendisine daha fazla yakın. Herhangi bir kulun, ben sana şah damarından daha yakınım kardeşim dediğini duydunuz mu? Herhangi bir arkadaşınız size bu cümleyi kurdu mu? Arkadaşım ben sana o kadar yakınım ki şah damarından daha yakınım. Böyle bir arkadaş var mı? Böyle bir şey yok. Bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söyleyen tek bir zat var. Peygamberimiz bile bunu söyleyememiş. Kim söylüyor? Allah Teala Azze ve Celle. Ben size şah damarınızı, kullarım beni sana sorarlar. Habibim de ki ben onlara şah damarlarından daha yakınım. Şah damarı dediğimiz iki taraftadır. Kalbe giden, kalpten bütün vücuda kan pompalayan, özellikle beyine kan pompalayan iki ana damar. Bunlardan bir tanesini bıçak kestiği anda fışkırır kan, akmaz, fışkırır ve birkaç dakika içinde tutamazsan onu ölürsün. Bunlara can damarı denir. Vücudun en kuvvetli ve geniş damarlarıdır. Allah Teala Hazretleri sana bu kadar yakın olduğunu söylerken, hepiniz biliyorsunuz ki Allah Teala boş söz etmez. Sözü abartmak kulların işidir. Aciz kullar sözü abartır daha dokunaklı olsun diye. Allah boş söz etmez, abartı yapmaz. Net kelimeler söyler. Net, açık ve fasih. Ondan daha fasih konuşan kimse yoktur. Ben kuluma şah damarından daha yakınım diyor Kur'an'da. Şimdi hocanın yanında kullandığı kelimelere dikkat edersen Allah sana hocadan daha yakın. Senin sırlarına hoca vakıf olamaz. Ama Allah senin bütün gizli sırlarına vakıf. Hepsini biliyor. Allah'ın her an kendisini duyduğunu ve gördüğünü bilen kul, diliyle küfretmekten ya da gıybet etmekten geri duramıyor. Bunun adı saygısızlık ve cüretkarlık değil de nedir? Büyük bir cüretkarlık, büyük bir saygısızlık. Mevla Teala bir kavimden bahsediyor. Bu kavim evvelce kendisine çok bereket verdiği, çok zenginlik verdiği bir kavim. Fakat kavimlerin büyük çoğunluğunda gördüğümüz şey, kendi hayatımızda da gördüğümüz şey, Allah-u Teala birisine bol nimet verdiği zaman adam sapıtıyor. Kadın sapıtıyor. Kibirleniyor, gururlanıyor. Ben yaptım diyor, ben kazandım diyor ve sapıtıyor. Sonuç bu kavmin düştüğü vartaya düşüyor. Kibirleniyor ve kibrinin akabinde Allah'a karşı başkaldırıyor. Bunu gerek fiziksel hamleleriyle yapıyor. Fakir fukarayı gözetmeme, hakaret etme, aşağılama, zekat borcunu vermeme, ibadet yapmama, günahtan sakınmama fiziksel olarak yapıyor. Bazen de kelami olarak yapıyor. Benim kimseye ihtiyacım yok, param bana yeter. Ben çalıştım, ben düşündüm, ben kazandım diyor. Bakın bu da Allah'a karşı bir başkaldırma olayı. Bunları yaptığı zaman Allah Teala elindeki nimetleri çekip alıyor. Çekip almazsa daha kötü. Dünyada uyarmıyor demektir. Ahirete saklıyor demektir. Çekip aldığını hala uyarıyor. Hala onun kurtuluşu için bir şans var demektir kardeşler. Bunu böyle anlayacaksınız. Başınıza hiç musibet gelmiyorsa yandınız. Durumunuz çok kötü. Başınıza bu dünyada musibetler geliyorsa Allah sizi şefkat tokatlarıyla uyarıyor demektir. Sizinle bağını kopartmadı hala. Sizin kendisine dönmenizi istiyor demektir hala. Bunu böyle anlayacaksınız. O memleketlerin halkları eğer amenu olsalardı, gerçekten iman etselerdi. Sahtekarlıkla değil, gerçek manada iman etselerdi. Vettegav ve bizden sakınsalardı, bize karşı saygılı olsalardı, bize karşı günah işlemekten sakınsalardı. Lefetehna aleyhim, biz fetah yapardık, kapıları açardık. Aleyhim, onların üzerine kapıları açardık. Berekat. Ne kapılarını açardık? Arapçanız çok iyi kardeşler. İlk cümle Yakup kardeşimden geldi. Haftaya vaaz Yakup kardeşim veriyor. Arapçası gayet iyi, tebrik ediyorum. Biz onların üzerine bereket kapılarını açardık. Bak, Allah Teala iki şey istiyor. Bir, gerçek manada iman edeceksin. Rızkın Allah'ta olduğuna ve onun dilediği yere bol bol verebileceğine gerçek olarak iman edeceksin. Bir. İki, günah işlemekten sakınacaksın. Yani seni her an işiten ve gören Allah'ına karşı saygılı olacaksın. Bu ikisi olduğu zaman bir kavimde lefetahna, biz ona kapılar açarız. Biz onlara kapılar açarız. Sonuna kadar kapılar açarız. Aleyhim berekat, üzerlerine bereket kapılarını sonuna kadar açarız. Bunları yaptığın zaman Allah bereketleri açıyor. Bunları yapmadığın zaman darlandırıyor, sıkıştırıyor. Çok rahat giderken her şeyin, bizim zikrimizden yüz çevireni dar bir geçimle sınarız. Ayetini hatırla. Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse, Allah'ın zikri nedir? Kur'an'dır. Kur'an Allah'ın zikri, yani hükümler bütünü. Ve Kur'an'ın bir temsilcisi var, Muhammed Aleyhisselam. Bunu baştan sona kadar ezbere bilen ve manasını en iyi açıklayan ve en iyi yaşayan insan. İnsan peygamber gönderdi ki biz örnek alalım, onun gibi olabilelim. Şimdi bizim zikrimizden yüz çevirirse ne demek? Peygamber'e itaati terk ediyor, ona benzeme durumunu terk ediyor. Allah'ın kitabını rafa kaldırıyor ya da evinin yüksek bir köşesine koyuyor. Hiç okumuyor, hiç anlamaya çalışmıyor. Bu adama ne der? Allah'ın zikrinden yüz çevirdi. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse Allah Teala onun rızkını darlaştırırız. Ona dünyada darlık veririz diyor. Darlık, bolluk görürken Allah Teala bir anda işi darlığa çevirir. Ve sonra devam ediyor ayetin devamında. Ahirette de mahşerde onu kör olarak haşrederiz. Burada da ciddi bir tehdit var. Hadi dünyadaki zenginliğinin gitmesinden korkmuyorsun. Yaşın 70 olmuş, 3-5 sene daha yaşarım yaşamam diyorsun. Dünyadaki zenginliğim gitse ne olur diyorsun. Ahirette herkes, sakatlar bile, dünyadaki sakatlar, o engelliler, o ama olanlar, o bacağı olmayanlar, o felçler var ya, ahirete çıktıkları anda sapasağlam çıkacaklar. Dünyadaki bütün hastalıklar gidecek, bütün rahatsızlıklar gidecek. Ama dünyada gözleri gören bazıları mahşere kör olarak çıkacaklar. Kim bunlar? Allah'ın nimet verdiği fakat onun zikrinden yüz çeviren gafiller. Ona karşı saygılı olmayan gafiller. Allah Teala diyor ki siz böyle olmayın. Yol çok basit. Gerçek manada bana iman edeceksiniz. Öyle iman dilinizde kalmayacak. Çok şükür bugün de işler güzeldi. Ahmet abi hadi ikindi okunuyor. İşler çok güzel, şükür diyorsun. İkindi okunuyor. Ya namazla pek aram yok. What? What the hell? Namazla pek aran yok mu? Her şeyle aram var. Para kazanmayla, ticaretle aram var. Mal toplamanın en alasını biliyorsun. Nerede en güzel ve en ucuz mal var hepsini biliyorsun. Haftanın en geniş saatlerini buna ayırıyorsun. Malları topluyorsun, geliyorsun, dükkanına satıyorsun. Süper de kazancın var. Bunlara çok vaktin var. Ama namaz için pek vaktin yok. Pek aran yok namazla. Nasıl vereceksin bu nimetin hesabını? Bir, sağlık nimeti. İki, akıl nimeti düşünebilmen için Allah Teala sana izin veriyor. Aklının bir tarafına bir paslı iğne girse, o pastan hastalık, mikrop bulaşsa beyninin diğer taraflarına, beyninin bir kısmını, yarısını kullanamazsan, ticaret zekan bitse ne olacak? Hani sen kazanıyordun? Allah'ın verdiği akıl olmazsa hiçbir şey kazanamazsın. Bir adama Allah zenginlik vermeyi murad ettiğinde önce akıl verir zaten. Atasözü dinle. Allah bir adamı fakir yapmayı murad ettiğinde önce aklını alır, malını almaz. Önce aklını alır, öyle aptalca kararlar alır ki eline attığı her şey batak olur. Allah bir adama zenginlik vermeyi murad ettiğinde önce akıl verir, tonla akıl verir ona. Eline attığı her şey altın olur. Ve zenginleşmeye başlar. Bu akılladır. Aklın sahibi kim? Bu soruyu cevaplaman gerekiyor. Madem aklın sahibi Allah, Kur'an ve hadisler aklı yaratanın Allah olduğunu söylüyor. Kütüb-i Siddadisidir. Allah Teala aklı yarattı. Mü'mine akıldan daha büyük bir cevher vermemiştir diye başlıyor Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte. Allah aklı yarattı ve ona şöyle dedi. Ey akıl otur. Akıl oturdu. Ey akıl kalk. Ey akıl gel. Ey akıl git. Akıl Allah Teala'dan ne emir aldıysa hepsini eksiksiz yerine getirdi. Allah Teala nefse de bir emir verdi. Hatırlayın. Nefse verdiği emir neydi? Sen kimsin, ben kimim? Sadece bir cümle duymak istiyorum senden. Ey nefs, içimizdeki o nefs var ya. Nefs ne demesi lazım? O bir kul. Bizim gibi bir kul. Kalbimiz gibi, ruhumuz gibi, aklımız gibi bir kul o. Nefs dedi ki sen sensin, ben de benim. Vay be, vay be. Hem yaratıcı Allah, yaratan olduğunu biliyorsun. Bir de meydan okuyorsun. Sen sensin, ben de benim. Vay be. Akıl ne dedi? Hemen geldim ya Rabbi. Hemen gittim ya Rabbi. Bakın itaatkar. Akıl itaatkardır. Nefs asidir. Allah Teala bize bu iki kuvveti verdi, çakıştırdı. Hangisini kuvvetlendirirseniz o diğerine galip gelir dedi. Nefsini kuvvetlendirenler, haram işlerle uğraşanlar, günahlarla uğraşanlar nefsini kuvvetlendirdi, aklı zayıf düştü. Ve devamlı günahlar içinde boğuldu, etti ve imanını kaybetti. Aklını ve kalbini kuvvetlendirenler nefse galip geldi. Bakın ilim meclisine geldiler. Bakın namaza gidiyorlar. Bakın zekatlarını veriyorlar. Bakın günahlardan sakınmaya çalışıyorlar. İşte olay bu. Allah-u Teala Kur'an'ın her tarafında nerede bir darlık varsa, nerede bir sıkıntı varsa istiğfarı tavsiye ediyor. Bakın peygamberlere. Nuh Aleyhisselam kavmine ne söylemiş? Nuh dedi ki Rabbinizden mağfiret isteyin. Kavmi darlıktan şikayet ediyor. Kıtlıktan şikayet ediyor. Ekonomik krizden şikayet ediyor. Şimdiki deyimle. Ekonomik kriz. Nuh Aleyhisselam'ın sözlerine bakın. Rabbinizden mağfiret isteyin. Ekonomik kriz, ekonomik kriz. Dolar yükseldi, her şey pahalandı. Ne alakası var hocam? Bütün sıkıntının temeli Rabbinizden mağfiret isteyin. Ona bir yalvarın. Önce bir günahlarınızın affı için ona bir yalvarın. Bakın. Çünkü o çok mağfiret edicidir. Böylece üzerinize semayı bol bol salıverir. Semayı bol bol salıvermek, yağmurun menbaı neresi? Sema. Yağmuru Allah semadan indirir. Yağmurun bir sene yağmadığını düşünün. Yıkanamazsın. Bütün alem pis kokar. Senin paranın pulun hiçbir önemi kalmaz. Petrolden, altından ve mücevherattan daha değerli olur su. Sadece bir sene yağmuru kesse. Bugüne kadar hiç kesmedi. Zaman zaman bazı beldelere birkaç aylık kuraklıklar verdi. Ama bir yıl boyunca dünyadan yağmuru hiç kesmedi. Ve bu kitapta Allah tehdit etti. Suyunuzu kesiverirsek kim size bir yerden su getirebilir? Bu ayettir. Sadece suyunuzu kesiversek kim size su getirebilir? Benim şöyle zengin Ankara'da dayım var. Çok zengin hocam. Getiremez. Getiremez. Bak bu kavmi anlatırken Hasan-ı Basri Hazretleri o kadar zengindiler ki bu Allah'ın bu ayette bahsettiği kavim o kadar zengin bir kavimdi ki şımarıklıklarından ekmekle istinca alıyorlardı. Ekmekle istinca ne demek biliyor musunuz? Tuvalete gittiğiniz zaman önce bir suyla istinca edersiniz, pisliği bedeninizden atarsınız. Sonra bir peçeteyle o sıvıyı çeker alırsınız. Bunlar ne yapıyorlar bunlar? Suyla değil, ekmekle pisliği temizliyorlar. Dünyanın gördüğü en zengin kavimlerden bir tanesi. Bu ayetin bahsettiği kavim. Şımarıklıktan, bolluktan bez alayım da, su alayım da, temizleyeyim de o pisliği göreyim. Hayır, hiç gerek yok. Ekmeği alıyor, pisliğini temizliyor, ekmeği de çöpe atıyor. Sonra Allah-u Teala bunları bir darlaştırdı. Bir çekiverdi ellerindeki nimeti. Hasan'a bahsediyor ki, sonra o pisliklerini alıp köşeye attıkları ekmekler vardı ya, çöpe attıkları ekmekleri gittiler toplamaya başladılar. Çünkü kıtlık var. Allah kesti. Yağmuru keser, tarlayı keser, iş biter. Paranın, mücevherinin ve altının kıymeti artık sıfırdır. Bu olmadan senin peygamberlerin tavsiyesine uyman gerekiyor. Hud Aleyhisselam'a bakalım. Nuh Aleyhisselam'ın tavsiyesi belli. İstiğfar edin, ona yönelin. Hud Aleyhisselam, ey kavmim Rabbinizden mağfiret dileyin. Aynı cümle. Sonra ona tövbe edin ki üstünüze gökten bol bol yağmur göndersin. Bol bol yağmur göndersin. Önce mağfiret dileyeceksin. Allah'ım beni bağışla. Beni affet. Hocam peşinden tövbe diyor. Mağfiretle tövbe aynı değil mi? Hayır. Mağfiret demek günahlarının itirafı. Biliyorsunuz İslamiyet'te günah itirafı sadece Allah'a yapılır. Kullara itiraf yapılmaz. Ben büyük günahlar işledim denir, kapatılır. Teker teker günahları itiraf sadece Allah'a yapılır. Biz papazlara gidip para vermeyiz. Allah-u Teala bizim günahlarımızı bedavaya dinler ve affeder. Papazlara affettim der, hiçbir halt edemez. Sadece 50 dolar kiliseye alır, 50 dolar da cebine koyar. 100 dolara bütün günahlarını affettim. Son 2 ayda 10 defa zina yapmışsın. Ben hepsini affettim evladım. 100 doları tertemiz çıkarsın kiliseden. Böyle dinler var, böyle dinler var. 100 dolara tertemiz çıkıyorsun. Birader. İçi boşaltılmış bir din. İçi boşaltılmış. Papazlara ilahlık verdiler. Bırak Hazreti İsa'yı. Papazlar bile artık günah affedebiliyor. İslamiyet'te ise Allah ile baş başa kalacaksın karanlık bir odada. Abdestli bir şekilde kıbleye yöneleceksin. Dizüstü oturacaksın. Ellerini açacaksın. Kalbinde bir pişmanlık olacak. Mağfiret dilemek budur. Allah'ım şu günahı işledim. Bu günahı işledim. Düştüm. Kalkamadım. Beni affet ya Rabbi. Buna pişmanlık denir. Mağfiret. Ama peşinden diyor ki önce mağfiret dileyin Rabbinizden. Sonra ona tövbe edin ki üstünüzden bol bol yağmur göndersin. Tövbe ne demek peki? Tövbe idabeden gelir, yönelmek. Önce mağfiret dileyeceksin günahlarına, sonra da Allah'a yöneleceksin. Allah'a yönelmek ne anlama geliyor kardeşler? İbadet yapmak. İbadet yapmaya başladığın zaman ona yönelmişsin demektir. Artık ona itaat ediyorsun, saygın başladı. Allah'a saygı duymaya başladın. Hemen peşinden hayatına bereket gelir, huzur gelir, bolluk gelir. Hemen peşinden. Bütün peygamberlerin tavsiyesi buyken, sen neyin peşindesin? Allah'a yönelmek varken, şeytana yönelmekle neyi kazanacağını düşünüyorsun? Neyi? Yapmaman gereken şeyleri yapmaktan sakınırsan, Allah seni sever. Hocam nasıl Allah beni sevecek? Yani Allah'ın sevgisini elde etmek istiyorum. Yapmaman gereken şeyler var. Bunları yap. Tamamını yapamazsın. Tamamını yapmaktan geri dur demiyor Allah. Sakınmaya çalış. Yapmaman gereken şeylerden kaçabildiğin kadar kaç. İşte bu sefer Allah Teala seni sever. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Sahte olma yeter. Sahte olma. Sahtekar Müslüman olma. Hiç kimse mükemmel değil. Hepimizin hataları kusurları olacak. Ama bizim tövbe kapımız var. Bizim yönelme kapımız var. Ve biz asla ve kat'a Rabbimizden ümit kesmeyiz. Başımıza gelen ne olursa olsun sonuçta Allah beni temize çıkartır diyeceğiz. Allah'a sığınacağız. Durum ne kadar zorlu olursa olsun taviz vermeyeceğiz. Namusumuzdan, dinimizden taviz vermeyeceğiz kardeşler. Bakın bir olay, yaşanmış bir olay nakledeyim. Halifemiz Ömer radıyallahu anh daimi olarak her namaz vaktinde hemen arkasında bir genç vardı. Bu gencin özelliği hemen ilk safta. Bizim gençler hep en arka safta. Bu gencin özelliğine halife namaz kıldırmaya geçtiği anda hemen arkasına geçiyor. Çünkü ilk saf biliyorsunuz, saflar ne kadar öndeyse sevabı arkaya doğru azalır. İlk saf 100 sevap alır. Sonra arkaya doğru 75 ve 50 sevap diye devam eder. Genç hep arkasında. Hazreti halifemiz ne zaman selam verse genci görüyor. Ve çok memnun oluyor. Genci çok seviyor. Bu gence kancayı takmış bir kadın var. Kadın bu gençten murad almak istiyor. Tıpkı Züleyha'nın Yusuf peygamberimizden murad almak istemesi gibi. Fakat gence birkaç mektup yollamasına rağmen, birkaç defa evine davet etmesine rağmen genç zinadan korktuğu için evine gitmiyor. Kadın derdini bir koca karıya anlatıyor. Koca karı diyor ki ben o çocuğu sana getiririm. Ya nasıl getirirsin falan. Ben o çocuğu sana getiririm. Sen yeter ki bana ne vereceğini söyle. Seni ihya ederim. Ben zengin bir kadınım diyor. O kadın. Genç namazdan çıkınca evine doğru giderken bu koca karı bağırıyor. Allah'ı seven bir kul varsa bana yardıma koşsun. Genç diyor ki ne var ablacığım, teyzeciğim ne var? Mesele nedir? Yapabileceğim bir şey var mı? Kardeşim evime bir hayvan kaçtı. Korkuyorum. Çıkartamıyorum dışarıya. Lütfen evime girip şu hayvanı çıkartır mısın? Genç dedi ki tamam. İçeriye bir girdi. Koca karı kapıyı çekti. Arka taraftan kapıyı kilitledi. Dış taraftan kapıyı kilitledi. Şimdi genç içeride kaldı. İçeride kim var? Tuzak kuran kadın. Kur'an diyor ki siz kadınların tuzağı pek çetindir. Yusuf Aleyhisselam'ın tuzak kuran Züleyha var ya. Züleyha'nın kocası Züleyha'ya söylüyor. Şimdi Züleyha diyor ki o bana sahip olmak istedi. Kadının kocası diyor ki ya bu çocuk çok namuslu bir çocuk. Böyle bir şey yapmaz. Orada bir bebek konuşunca, Yusuf Aleyhisselam'ı temizi çıkartınca, bebek şöyle deyince, eğer Yusuf'un gömleği önden yırtıldıysa Yusuf kadına sahip olmak istedi. Yusuf'un gömleği arkadan yırtıldıysa kadın Yusuf'a sahip olmak istedi. Yusuf kaçmaya çalıştı. Konuşan bebeğin, kundaktaki bebeğin sözleri bu. Efendi bir baktı, gömlek arkadan yırtılmış. Ve kullandığı cümle şu, siz kadınların tuzağı pek çetindir. Kadın kardeşlerim lütfen kızmasınlar, alınmasınlar ama hakikat bu. Allah yalan söylemez. Siz kadınların tuzağı pek çetindir. Öbür kadın bak parası var, gençliği var, güzelliği var, çocuğu tuzağa düşüremiyor. Ama o koca karılar yok, bu koca karılar. O koca karılar yatacak yerleri yok bunların. Bir kadın bir sıkıntısından bahsediyor. Bir tane tanıdığım büyücü var. Püf, bir büyü yapıyor. Ayağına getirir, köpeğin yapar seni. O çocuğu senin köpeğin yapar diyor. Yatacak yeriniz yok. Koca karılar, yatacak yeriniz yok. Büyü yapan, yaptıran dinden çıkar. Üç defa hacca gitmiş kadın, büyü yaptırıyor. O adam senin köpeğin olacak diyor. Sana bir büyücü buldum diyor. Leyla. Leyla uçmuş Leyla. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın gencin üstüne atlıyor, sarılıyor. Diyor ki sana böyle bir tuzak yapmak zorunda kaldım. Bir hile yaptım çünkü beni görmezden geliyorsun. Beni engelliyorsun. Bana muradımı ver. Çocuk dedi ki ben Allah'tan korkarım ve seni istemiyorum. Kapıyı aç, gitmem gerek. Kadın isteğini güzellikle alamayacağını anladığında çirkinleşti. Çirkefleşti. Ve şöyle dedi. Eğer şu anda benim isteğimi vermezsen, benim sevdama karşılık vermezsen, bağırırım, bütün bu sokağı başına toplarım ve bana zorla sahip olmak istediğini söylerim. Siz olsak ne dersiniz? Ya aman aman aman adımız çıkar, millet üstümüze atlar, linç oluruz falan. Ne dersiniz? Genç dedi ki ne olacaksa olsun, ölürsem bile şehit olurum. Ben kötü bir şey yapmadım ki. Ne yaparsan yap. Kadın bir çığlık attı, bir bağırdı. Bütün mahalle toplandı. Kapıyı açtılar. Kadın dedi ki bu genç bana zorla sahip olmak istedi. Genç dedi ki Allah'tan korkarım. Vallahi bu kadın yalan söylüyor, bana iftira atıyor. Fakat kim erkeği dinler? Biliyorsunuz dünyada her zaman erkekler ikinci sınıftır. Bizi kimse dinlemiyor. Kadınlar ne diyorsa dinliyorlar. Ülkemizde bir kanun vardı çok şükür. 10 yıldan sonra binlerce kadın cinayeti işlendi. Ondan sonra akılları başlarına geldi. Kanunda ne diyordu biliyor musunuz? Kadının beyanı esastır. Bütün anlaşmazlıklarda, kocasıyla yaptığı bütün anlaşmazlıklarda, bütün kavgalarda kadının beyanı esastır. Erkek ne derse desin yalancıdır. Sahtekardır. Sizin yapacağınız kanuna var ya. Gittiler Avrupa'dan aldılar. Bizim kafamız çalışmıyor mu? Biz kanun yapamaz mıyız yani? Avrupa'dan kanun alacağınıza kadar şuradan birkaç tane kanun alsaydınız bu kadar kadın ölmezdi. Bir yılda 300 tane kadın öldü sizin getirdiğiniz kanunlar yüzünden. 300 tane kadın öldü bu ülkede. Kanunlardan önce 30 kadın, 20 kadın ölüyordu. Bir getirdiler İstanbul Sözleşmesi'ni. 50, 70, 90, 150, 140, 300. Geçen sene 300 kadın öldürüldü bu ülkede. İstanbul Sözleşmesi. Bir de kocaman yazmışlar. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Vallahi yalancısınız, sahtekarsınız ya. Tam aksini yazmanız lazım. İstanbul Sözleşmesi öldürür. Turşu yaşatır. İstanbul Sözleşmesi öldürür. Turşu yiyin. Bunu yazmanız lazımdı. 300 kadını öldürdünüz. Bu kadınların tamamının vebalinin bir misli bu kanunları burada icra edenlerdedir. Allah bu insanlara hidayet versin. Çok geç oldu elhamdülillah. Toparladılar. Attık dedim. Biz onlardan çekildik dediler. Çok şükür. Ama 10 senede öldürülen bir sürü kadınımız var. Şimdi çocuğu linç ettiler. Kafası yarıldı, yüzü kanadı, dudağı patladı, burnu kırıldı. Götürdüler halifeye. Linçten sonra bir de İslami bir hüküm var. Bir erkek bir kadına zorla sahip olmak isterse 100 sopa vardır. Kadına gitti. Kadıya gittiler. Yani halifeye. Halifemiz Ömer'e. Ömer bir baktı. Her gün 5 vakitte arkasında cemaat olan genç. Sevdiği genç. Dedi ki ya Rabbi ben bu gence karşı kalbim çok sıcak. Onu çok seviyorum. İnşallah benim zannım bunu yapmadığına dair bir zannım var. Hüsnü zannım var bu gence. Beni haklı çıkart Allah'ım. Halifemiz Ömer'in basireti çok kuvvetlidir. Sahabe içinde en basiretli adam Halifemiz Ömer'dir. Allah ondan razı olsun. Kur'an'da gelmemiş olan 15 hükümde, İslam alimleri diyor ki 15 hükümde Halife Ömer basiretini söyledi. Şu konuda ayet gelmesini bekliyorum. İnşallah bu konuda Allah Teala bize yardım edecektir. 15 konuda bakın halifemiz görüş beyan ediyor. Bu konuda ayet gelmesini ümit ediyorum. 15, bir tanesi meşhur olan zaten. İçkinin yasak edilmesi meselesi. Böyle 15 meselede Allah Teala ayet gönderiyor. Halifemiz Ömer'in istediği gibi oluyor olay. Bu kadar basiretli bir zat. Gence diyor ki yaptın mı? Bu kadınla zina ettin mi? Bu kadına zorla sahip oldun mu? Genç diyor ki Allah'tan korkarım. Durum böyle böyle böyle. Bana tuzak kurmuşlar bir koca karıyla beraber. Şimdi benim bu koca karıyı ortaya çıkartmam lazım. Ben senin gözünün önüne bu ihtiyar kadınları getirsem. Sen tanır mısın? Tanırım. Çünkü konuştuk birkaç dakika tekelüm ettik kadınla. Bana derdini anlattı. O sokaktaki bütün kadınları topladı sokağın ortasına. Genç dedi ki bu beni tuzağa düşüren kadın bu. Dışarıdan kapıyı üstüme kilitledi. İçeride de bana gönlü sevdalı olan kadın tuzak kurdu dedi. Halife Ömer ağzından itiraf aldı. İtiraf alınca öbür kadın da mahcup oldu. Öbür kadın da olayı itiraf etti. Ve genç temize çıktı. Halifemiz dedi ki ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifine daha şahit oldum. Benim ümmetimden de kardeşim Yusuf gibi izzetine ve namusuna sahip çıkan gençler çıkacaktır. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Geleceğe dair birçok hadis-i şerifinden bir tanesidir. Böyle gençler var. Sayı çok az. Sayı çok azınlık. Ama kesinlikle namusuna sahip çıkan gençler var. Öldürülme tehlikesi olmasına rağmen, yani linç tehlikesi, linç riski olmasına rağmen namusuna sahip çıkan gençler var. Müslüman inancından taviz vermez. Durum ne kadar zorlu ve zorunlu olursa olsun. O Allah'ın kendisi hakkındaki nazarına bakar. İnsanların nazarına itibar etmez. Şu benim hakkımda böyle diyecekmiş. Bu benim hakkımda şöyle diyecekmiş falan. Bakmaz o. O sadece Allah'ın nazarına bakar. İmam arkadaşım anlattı. Hocam kış vakti Antalya'ya tatile gittim. Çıplaklık daha az olur diye. Kış vakti gidiyorum genelde. Gittim diyor. Sahile çıktım diyor. Sahilde diyor benle beraber 4 kişi. Nasılsa dedim burada beni kimse tanımaz. Tak çıkarttım diyor eşofmanı. Şortumu çektim. Şortum da diyor senden gizleyemem. Dizlerimin biraz üstünde. 5-6 parmak dizimin üstünde diyor şortum. İçimden dedim ki nasılsa beni burada kimse tanımaz. Denizin karşısında biraz havacıma yapayım. Biraz dinleneyim. Şezlonga uzanmış. Karşı taraftan bir tanesi bir salla, bir motorla karşı taraftan geliyor. Hocayı da tanıyor. Vay İsmail hocam! Selamünaleyküm. Uzaktan, 200 metre uzaktan bir adam bana selam verdi. Eyvah dedim eşofmanı giysem şimdi olmaz sahtekar derler bana. Cemaati gördüğü anda eşofmanı çekiyor falan derler. Bir kere şort da üstünde diyor hocam ne yapacağımı şaşırdım diyor ayağa kalktım diyor. Fakat kalkarken diyor şortu diyor alttan diyor çekiyorum. Şortu alttan çekiyorum ama bu sefer de üstten göbekten açılıyor diyor. Şortu çekiyorum göbekten açılıyor üst taraftan çekiyorum alttan açılıyor diyor yapacağım. Karmakarışık oldum hocam diyor bir mahcup oldum hayatımda en çok utandığım andır diyor. Ve sonra o kardeşle oturduk yarım saat muhabbet yaptık. Kardeş de sağ olsun hiç bozuntuya vermedi. Yani yüzüme falan vurma yapmadı. Fakat o kardeş gittikten sonra ben düşünmeye başladım. Kuldan utandığın kadar Allah'tan utansan belki de evliya olursun. Belki de. Ama biz kullar maalesef kullardan utandığımız kadar Allah'tan utanmıyoruz. Çekinmiyoruz. O seni her an görüyor. Orada hiç kimse olmasa ne olur? O seni her an görüyor, her an işitiyor. İnnehu huve semi'ul basir. Muhakkak ki o hem işitir hem de görür. Her şeyi işitir, her şeyi görür. Bizim işitmemiz duvardan ötesini duymaz. O duvarın ötesini duyamazsın. Ama Allah kainatta var olan her şeyi işitiyor bir anda. Böyle bir kudrete karşı biraz daha saygılı olman lazım gelmez mi? Kullandığın cümlelere biraz daha dikkat etmen lazım gelmez mi? O biraz daha kazanacağım diye milletin kanını emmekten vazgeçmen lazım gelmez mi? O sömürücüler var ya ne zaman biraz dolar fiyatları falan oynasa, biraz yukarıya çıksa, dolar yükseldi ben ne yapayım deyip fiyatları %50 arttırıyorlar, %80 arttırıyorlar, %100 arttırıyorlar. Bir teneke zeytinyağı 75'ti, 130 oldu. 75'ten 130. Dolar farkı mümkün değil ya, ne alakası var? Zeytinyağı bizim ürettiğimiz bir şey. Nasıl 75'ten 130'a çıkar? Bu ülkede Allah'tan korkmayan, halkın kanını emen sahtekar çok. Sahte esnaf, sahte marketçiler çok. Bunlar musallat bunlar. Bu marketçiler var ya, aynı bankacılar gibi. Esnaf arkadaşıma gittim. Hocam dedi, bizim hanım üç harflere musallat oldu dedi. Bir kurtuluş yolu söyle bize, bir reçete söyle. Dedim ki ya kardeşim, benim bildiğim o üç harfliler dediğin insanlara musallat olur. Biliyorsunuz halk arasında üç harfliler diye bir tabir var. Cinler bunlar. Halk şöyle diyor. İnsanda cehalet miktarı çok olduğu zaman saçma sapan şeyler odurur. Halk diyor ki onlara cin demeyin, size musallat olurlar. Sizin hakkınız, kendileri hakkında konuştuğunuzu anlarlar ve size musallat olurlar. Vallahi yalan. Vallahi sahtekarlık, vallahi cehalet. Ya Allah Teala Kur'an'da cinlerden bahsederken üç harfliler diyor mu? وَمَا خَلَقْتُ Üç harfli ver insan. Biz üç harflileri ve insanları ancak bize kulluk etsinler diye yarattık diye bir ayet yok. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Bak cinlere cin diyor, insanlara insan diyor. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ancak bize kulluk etsinler, abdilik yapsınlar diye biz yarattık. Allah böyle söylüyor. Üç harfler hitabı yok Allah'ta ve Resulünde. Irkının ismiyle hitap ediyor. Ama bizim millet öyle bir cahil ki. Sakın cinler söylüyor. Anlamasınlar. Aptal zannediyor bu cinleri. Aptal zannediyor. Kardeşim dedi ki hocam bizim hanım üç harflere musallat oldu. Hanımı kurtar. Ya dedim böyle bir şey olmaz. Üç harfliler senin hanıma musallat olmuştu. Hayır hocam diyor bizim üç harfliler başka. Bim, şok, 101. Üç harfliler bunlar hocam diyor. Bizim hanım bunlara musallat oldu diyor ya. Çıkartamıyorum hocam diyor. Çıkartamıyorum içeriden diyor. Ne zaman telefon açsam üç harfliler değil diyor. Şoktu, bimdi, 101'di. Aman Allah'ım ya. Hem bunlar bizim halkımızı sömürüyor. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Vicdan versin. Olmayan şeyi olmuş gibi gösteriyor ve normalden çok daha fazla zam yapıyorlar. İhtikar yapanlar var. İhtikar ne demek? Stokçuluk. İslamiyet'te haramdır stokçuluk. Elinde mal var ama zam geleceğine dair duyumların var. Malı ne yapıyorsun? 2 hafta, 3 hafta, 5 hafta malı saklayayım diyorsun. Buna stokçuluk denir. Muhammed Aleyhisselam bunu yasaklamıştır. Bakın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. 40 gece kadar insanların yiyeceğini hapsedip ihtikar eden kimse Allah'tan, onun rahmetinden uzaktır. Allah da ondan beridir. 40 gece kadar. Şimdi halkın bu zeytinyağına, bu şekere, bu una ihtiyacı var. Ama üretim azaldı. Dolar muhabbetinin yükselmesinden dolayı falan. Bahane uyduruyorlar. Üretimi azaltıyorlar. İşleri çıkartıyorlar. Üretim azaldığı zaman fiyatlar yükseliyor. Bu sefer ne oluyor? Biz ne yapalım? Fiyatlar yükselme eğiliminde şu anda patlama yapacak. 3 hafta, 5 hafta bu malları saklarsak daha sonra 2 mislini satabiliriz. Buna stokçuluk denir. Bunlara vampir denir, vampir. O vampir filmlerini biliyorsunuz. Kan emmeden duramazlar. Bunlar da halkın kanını emiyorlar. Tıpkı o bankacılar gibi. Bankacılar da faiz denilen sistemle halkın, bir milletin, bir ulusun kanını emerler. Ama çok kibardırlar. Hepsi grand tuvalet, takım elbise, kravatlı. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Bugün kaç gram kan vereceksiniz bize acaba? Kaç gram? 250 gram mı? Peki efendim. Ne kadar kibar. Kan istiyor, adam senin kanını istiyor. Ama cahil Müslüman, şuursuz Müslüman, Allah'ın faiz ayetlerinden habersiz Müslüman, benim bütün hayatım size kan vermekle geçecek vampir kardeş diyor. Bütün hayatım. Bunların blade'i olacaksın, blade'i keseceksin bunları. Bunlara kan vermeyi kesti mi bunlar zaten ölür. Kururlar, ölürler. Bu faizi keseceksiniz kardeşim. Blade olacaksınız. Bitireceksiniz bu faizi. Bitirmezseniz bu milletin gözünüzün önünde erimesine de şahit olmak zorunda kalırsınız. Millet gözünüzün önünde eriyor. Her gün herkesin faiz borçları artıyor, banka borçları artıyor. Kendilerine ait olmayan banka kartlarıyla, o kredi kartlarıyla alışveriş yapmaya, havacaka satmaya devam ediyorlar. Lokantaların hepsi dolu. Tamamen dolu. Yer bulamazsınız. Kriz varmış. Yalan. Bütün lokantalar dolu. Herkes haftanın 2 günü, 3 günü lokantalarda 200 TL'ye, 400 TL'ye hanımıyla çocuklarıyla yemek yiyor. 2-3 gün evde yemiyorlar. Alıştılar çünkü rahatlığa. Orada insanların hizmet etmesi hoşlarına gidiyor. Kriz varmış. Ne krizi? Araç sahipleri araçları stokluyorlar. Bu da yeni haber. Arabaları sıfır olarak alıyorlar. Firmalardan sıfır araba alıyorlar. Araçları garajlarına çekiyorlar, koca koca garajlara çekiyorlar. Her bir araca plaka çıkartıyorlar ve araçları ikinci el olarak satıyorlar. Sıfır kilometre ama adı ikinci el. Niye böyle yapıyor? Çünkü aracın sıfır fiyatı 340 TL, ikinci el fiyatı 360 TL. 20 TL cebe atıyor. Millet bana araba lazım diyor, sat. Olmaz diyor. Bu 360. Ya bayide 340 bin. Benden alacaksın diyor 360'a. Bayide beklersin 6 ay. Ama bende hemen alırsın diyor. Buna stokçuluk denir. Haramdır. Vallahi bu millet Allah'tan korkmuyor. Bu milletin durumu çok fena. Ve çok daha kötü yerlere gidiyor. Bu iş çok daha kötü yerlere gidiyor. Enflasyon insin diyor. Enflasyonun inmesini istiyorum. Bismillah. Enflasyonun inmesi için, senin paranın değerlenmesi için önce senin Allah katındaki değerini arttırman gerekiyor. Sen Allah katındaki değerini arttırmazsan malın değeri artar. Biliyorsunuz. Mal, eşya ve insan Allah'ın indinde terazinin iki tane kefesi gibidir. 1960'larda Hindistan'da bir kıtlık oldu. Bir patlama, bir enflasyon patlaması. Malların değerleri, gıdaların değerleri zirve yaptı, uçtu. Hindistan halkı toplandı. Dediler ki Hindistan'ın en büyük alimine gidelim, bir fikir alalım. Bizim paramızın hiçbir değeri yok ve açlık çok arttı. Biz nasıl eski rahat konumumuza geri döneriz? İnsanların başına bela gelmeden Allah'a ve Allah dostlarına gitmezler. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Allah ondan razı olsun. Bu zata gittiler. Bize bir yol söyle. Nasıl bizim değerimiz artar, fiyatlar düşer. Eski rahatlığımıza geliriz. Yusuf Kandehlevi Hazretleri şöyle dedi. Allah indinde insan ve mal, eşya bir terazinin iki tane kefesi gibidir. Allah katında insanın değeri yükselirse eşyanın değeri ve fiyatı azalır. Allah katında insanın değeri azalırsa, aşağılanırsa eşyanın, malın fiyatı artar. Bu kefenin bir tanesinde insanın değerinin yükselmiş olması lazım. Ancak o zaman düşürebilirsiniz fiyatları diyor. Mübarekteki tespite bak. Ve sonra peşinden bu zikrettiğim, tefsir dersi yaptığım ayeti kerimeyi söylüyor. O ülkelerin halkı olan insanlar, inansalar, gerçekten inansalar ve günahlardan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Bu ayeti kerimeyi delil olarak okuyor. Siz gerçekten Allah'a inansanız ve onun katındaki değerinizi arttırmaya çalışsanız, Allah size gökten ve yerden bereket kapılarını açar. Ayette hem gök diyor hem yer diyor. Bunun anlamı ne? Gökten açılan bereket kapıları yağmurun bollaşması. Yerden açılan bereket kapıları ekinin bollaşması. Gök baba gibidir, yer anne gibidir. Bu ikisinin birleşmesinden bolluk oluşur. Bolluk yani çocuklar. Yeni bir nesil oluşur. Allah katındaki değerini yükseltmezsen, değerinde alçakta olursa her şeyin pahası, fiyatı çok yüksek olur. Sen de sürünürsün. Değerini yükselt. Bakın Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah katındaki değerinizi öğrenmek ister misiniz? Sahabesi etrafında halkı oluşturmuş Efendimiz Aleyhisselam soruyor. Bir sualle giriş yapıyor. Allah katındaki değerinizi öğrenmek ister misiniz? O halde Allah'ın emir ve yasaklarının kendi hayatınızdaki değerine bakın. Namazdaki değerin nasıl? Namaza ne kadar değer veriyorsun? İşin mi daha değerli? Her gün sabahleyin işine gidiyorsun. Hiç aksatmadan akşama kadar çalışıyorsun. Bak ne kadar değer veriyorsun işine. Aynı şekilde 5 defa içtimaya gidiyor musun? Gitmiyorum. Allah'a değer vermiyorsun. İşte senin Allah katındaki değerin de o kadar. Değer verdiğin kadar. 5 vakit bile değerin yok senin kul. Sonra ekonomik kriz var hocam. Hani namaz? Hani tövbe? Hani yönelme? Hani istiğfar? Hiçbir şey yok. Ekonomik kriz var. Enflasyon. Enflasyon denen bir bela var başımızda. Size nasıl anlatayım enflasyonu? 4 yıl önce kardeşlerim bana bilgisayar aldılar. Ben her hafta sohbetime bilgisayar lazım dedim. Notlarımı bir belgeye yazarım. Hazırlığımı ona göre yaparım. Seçeceğim ayet-i kerime, tefsir yapacağım ayet-i kerimeyi birleştiririm. Onun altına bir konu hazırlarım. Kardeşler bana 4 yıl önce bir bilgisayar aldılar. Fiyat 5000 TL. Kasa, bilgisayar kasası. 4 yıl geçti. Ben bu bilgisayar kasasının içindeki sadece ekran kartını sattım. Kaça sattım biliyor musunuz? 5.000 TL'ye. Ya bana kasayı 5.000 liraya aldılar bunlar. Ben onun içindeki ekran kartını 5.000 TL'ye sattım. Sonra 5.000 TL daha ekledim. Yepyeni bir ekran kartı aldım. Ve kasaya koydum. 10.000. Sadece ekran kartı 10.000 TL. Bu para ne oldu bu para? Yani bu nasıl oluyor bu iş? Senin paran eridi. Dışarıdaki paraların yanında. Bu erime nasıl oluyor? Cari açıktan dolayı oluyor. Dışarıdan çok mal alırsan, az mal satarsan açık oluşur. Açık oluştuğu zaman onun parası değerlenir. Senin paran aşağıda kalır. Üretim yapamazsan, ülkendeki istihdamı ve üretimi arttırmazsan, mal, eşyanın, gıdaların fiyatları artar. Malı ve istihdamı yani işçi çalıştırmayı, işe almayı arttırırsan, üretimi arttırırsan, o zaman çok olduğu zaman piyasada bir şey ne olur? Fiyat düşer. Bu, yapılması gereken şey bu. Ama Allah'a yönelme olmazsa, kanunlarımızı batıdan almayı bırakıp Allah'a yönelelim. Rabbimiz bizden ne istiyor buna bakalım. Gelin kanunlarımızı bu kitaptan alalım demezsen çöküş üstüne çöküş yaşarsın. İş geç olmadan, intiharlar artmadan, ölümler artmadan, kadın cinayetleri, erkek cinayetleri artmadan. Her gün haberleri seyretmiyor musunuz? Ben her gün standart 3-4 cinayet haberi görüyorum. Standart. Karısına kızdı, geldi falancayı boğdu. Oğluna kızdı, gitti amcasının oğlunu öldürdü. İşinde çok iyi gidiyordu, iflas etti, geldi eve çocuklarını öldürdü. Her gün bu haberler var. Bunlara cinnet hali denir. Mali olarak kötü duruma düştüğünden dolayı sıkıntıya giriyor. İnandığı bir ilahı da olmadığı zaman cinnet geçiriyor. Cinler geliyor, ona musallat alıyor. Kendini kaybediyor ve ya kendini öldürecek ya da etrafındaki insanları öldürecek. Birilerine zarar veriyor. Hem dünyasını bitiriyor, hem ahiretini bitiriyor. İslam'a yöneleceksin. Kanunlarını İslam'dan alacaksın. Hükümlerini, kanunlarını İslam'dan aldığın zaman kurtulursun. Huzura erersin. Enflasyondan şikayet etme. Enflasyon sensin. Bir söz vardır. Trafikten şikayet etme. Trafik sensin. O trafikte yola çıktığınız zaman görmüyor musunuz şerit değiştirenleri? Dur şuradan belki birkaç saniye kazanırım. Şup sol tarafa geçiyor. Sol tarafa geçiyor da kendisi birkaç saniye kazanıyor da arka taraftakiler birkaç dakika kaybediyor. Trafikteki tıkanıklığın en büyük sebebi gereksiz şerit değiştirmeler. Oradan bu şeride, buradan bu şeride geçiyor. Yanındakilere şoförlükteki ustalığını gösteriyor. Yanan benzin israf. Trafikteki kilitlenme israf. Araçlar olduğu yerde çalışmaya devam ediyor. Zamandan israf, motordan israf, yağdan israf, benzinden israf. Her şeyden israf. Parçalar daha fazla aşınıyor. İsraf. Her şeyden israf. Trafikten şikayet etme. Trafik sensin. Sen yapıyorsun bu trafiği. Enflasyondan şikayet etme. Enflasyon sensin. Sen yaptın bunu. Malı stoklayayım, stoklayayım diyorsun. Sonra Allah Teala malın, paranın değerini düşürüyor. Avrupa'dan şunu alayım, bunu alayım diyorsun. Şu kanunlarına benzeyelim diyorsun. Allah Teala senin paranı düşürüyor. Avrupa kimdir ya? Allah bir değil, üçtür diyen adamlar. Zeka seviyeleri bu. Bir tane Allah olmaz, 3 tane var. 2 tane yardımcısı var onun. Diyen adamlar bunlar. Zeka seviyesi bu. IQ seviyesi ayakkabı numarasında düşük olan insanlar bunlar. İsa da Allah'ın oğludur, Meryem de Allah'ın karısıdır diyenler bunlar. Sen kanunlarını bu adamlardan alıyorsun. Biraz kafan çalışmıyor mu ya? Ve sonra da Allah'tan yardım istiyorsun. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ama benim arkamdan birisi bana hakaret edecek. Benim arkamdan gıybet yapacak, hakaret edecek. Sonra da gelip benden yardım isteyecek. Yürü lan derim, sahtekar. Arkamdan hakaret ediyorsun, yapıyorsun. Millete beni kötülüyorsun. Bana ne? Hocam işte cinler bu. Bana ne ya? Ne yaparsa yap. Üç harfli. Onlar senin 3 harflerini. Bana ne? Arkamdan birisi bana hakaret ettiği zaman ben uğraşmam. Umursamam. Bana bir ilim öğret. Çocuğumla ilgilen. Bana ne yaparsan yap ya. Ben sana ne kötülük yaptım? Niye beni kötülüyorsun? Benim hayatım İslam'a hizmetten, hayat kurtarmaktan başka bir şey değil. Hayatımın özeti bu. O binlerce insanın hayatını kurtarmıştır. Ve hedefi milyonların hayatını kurtarmaktır. Hayatımın özeti bu. Sen hala niye benim arkamdan atıp tutuyorsun? Sonra da geliyorsun benden yardım istiyorsun. Bir kul olarak arkandan atıp tutan bir adama karşı tavrın buyken Allah'ı düşünün, Allah'ı. Hem Allah'ın bir oğlu var bir de karısı var diyeceksin. Bir olan ilahı 3 yapacaksın hem de yardım isteyeceksin ondan. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bu Allah seni ne yapar? Onların söylediği o çirkin söz yüzünden neredeyse gökler çatlayacaktı. Ayettir. Çirkin söz ne? İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın eşidir. Çirkin söz. Bundan daha büyük bir çirkin söz var mı ya? Hem Allah'a küfret hem de ondan yardım iste. Daha kötüsünü söyleyeyim. Müslümanlar da üç tanrıcılardan yardım istiyor. Böyle bir aşağılama olur mu? Şu ümmete böyle bir aşağılıklık olur mu? Bundan daha zelil bir duruma düşebilir miyiz? Allah onlara lanet etmiş. Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etmiş. Yüzden fazla ayet var. Lanet etmiş. Ve sen onlardan yardım istiyorsun. Şu kanunlarınızı bize verir misin diyorsun. Allah onlarla bağını kopartmış. Sen bırak onlarla bağını kopart. Uzak dur. Uzak dur. Eline attığı berbat olan, herhangi bir şey eline attığı zaman berbat oluyorsa bir adam lanetlenmiş demektir. Sen onunla mesafeni koru. Çünkü Allah onun başına lanet verirken sen de orada gidersin. Kurunun yanında yaşta yanar diye bir söz vardır bilirsiniz. Lanetlenmiş beddualı adamlar gördünüz mü? Mesafe koyun kardeşler. Uzak durun. Nereye elini atsa kurutuyor. Kimin arabasına bize kaza yapıyor. Ya bir adam bindiği her arabada kaza oluyorsa bu adamda bir arıza var. Uzak dur. Hesap çok basit. Ya anasından babasından bir beddua almıştır ya Allah Teala lanet etmiştir. Her şeyi arıza bu adamın. Uzak dur. Duvar örmek diye bir şey vardı. Tamam selam verirsin. Küslük haramdır. Selam ver ama uzak dur. Mesafe koyma hakkın var. Sana, malına ya da namusuna zarar veren bir adamla mesafe koyma hakkın var. İslam'da bu hakkında var, unutma. Hadise budur kardeşler. Ayeti bitiremedim. Devam edeceğim, bitireceğim ayeti şimdi. Eğer gerçekten iman ederseniz, وَاتَّقَوْا ve Allah'tan hakkıyla korkarsanız, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ onların üzerlerine bereket kapıları açarız. مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ semadan, gökten ve yerden bereket kapılarını açarız. Öyle bir Allah Teala sana bereket verir ki eline attığın altın olur. Her taraftan huzur gelir, muhabbet gelir. وَلَاكِنْ كَذَّبُوا ve lakin onlar kezzap yaptılar. Kezzabu ne demek? Yalanladılar. Durum böyleyken ben onlara reçete sundum diyor Allah Teala. Bolluk bereket o ekonomik krizden çıkmaları için ben bu millete reçete sundum. Bu millet yine yalanlamaya devam etti. Bizim Allah'a ihtiyacımız yok. Bizim dolara ihtiyacımız. Dolar bize lazım hocam. Dolar. Bize dolar lazım. Velakin kezzebu. Velakin yalanladılar. Fe ehaznahum. Biz onları yakaladık. Bima kanu yeksibun. Yaptıkları şeyler sebebiyle. Ne yeksibun? Kesbetmek, toplamak, biriktirmek. Yaptıkları şeyler sebebiyle biz de onları yakaladık ve darlık verdik. Darlık ne? Parasızlık, ekonomik kriz, batak, faturaları ödeyememe. Markete gittiğinde 1000 TL'ye tezgahını dolduruyorken artık 1500 TL'ye dolduramama. Bak pahalanmış, artmış. Paran değersizleniyor. Şu anda üstünde bir sıkıntı var. Allah seni yakalamış, darlandırmış. Hemen Allah'ın seni genişletmesi için burada verdiği reçete uygulayacaksın. İstiğfar edeceksin günahlarına. Peşinden tövbe edip ona yöneleceksin. Sadece istiğfar yetmiyor. Tedavi lazım. Perhiz lazım. Yöneliş. Allah'a yönel. O içkiyi bırak. O kumarı bırak. Gözlerine sahip ol. Yalan söyleme. Gıybet yapma. Haram kazancı bırak. İbadetten geri durma. Bunları yaparsan Allah Teala senin hayatına bolluk bereket verir. O zaman ne olur? Paran da değerlenir, malın da değerlenir. Sen de değerlenirsin. Allah katındaki değerini arttırdığın zaman malların değeri burada olur. Siz ne yapın edin, Allah katınızdaki değerinizi arttırın. Hadise budur kardeşler. Allah Teala Hazretleri bize bu işi anlamayı, idrak etmeyi ve şu ayeti kerimeyi hayatımıza ve ülkemize monte edebilmeyi nasip etsin. Ülkeye monte ettiği zaman örnek ortada. Sahabe dönemi. Parası dünyanın en kıymetli parası. Osmanlı dönemi. Parası dünyanın en kıymetli parası. Nereye gitse parasını bastırsa diğerlerinin 4-5 misli para. Paraya dönüyor. İstediği her yerden her şeyi alabiliyor. Osmanlı parası. Yap bunu. Uygula. Çok basit. Tarihte sen bunu gördün. Bunu uygula. Osmanlı'nın anayasası bu. Anayasa bu. Bu anayasayı uygularsan bolluk içinde, ferah içinde yaşarsın. Jason ne haber ya? Hala o eski arabada mısın ya Jason? Üçüncü arabamı aldım Jason. Dersin. Ama sen diyemeyesin. Hiçbir şey diyemeyesin ya. Sende daha bir tane araba yok. Bolluk bereket olmasını istiyorsan Allah'a yöneleceksin Müslüman kardeşim. Bir hidayet mesajı okuyayım ben kapatayım. Hak Azze ve Celle. Hocam, ben sizin sohbetlerinizi genellikle takip ediyorum. Bu akşam dinlediğim sohbette sabah namazına kalkma taktiğini anlattınız ve bir kardeşimizin bu taktikle nasıl namaza kalktığını ifade ettiniz. Benim bir kızım var ve kızımla her gece hep beraber yatıyoruz. Kızım uyuyunca ben de onun odasına gidip geniş geniş yatıyorum. Şimdi kızı annesiyle beraber kızıyla yanlarına geliyor demek ki alıştırmış da şımartmışlar biraz. Kızla beraber uyuyorlar. Uyudukları zaman da adam rahat edemiyor yatakta. Gidiyor kızının yatağına yatmaya. Geniş geniş ferah ferah yatıyorum hocam diyor. Bu gecede yatarken sizin vermiş olduğunuz dua taktiğini uyguladım ve ben de o kardeşimiz gibi Allah'ım senin meleğin çok. Bana da birini gönder ben de sabah namazına kalkayım dedim. O videomu biliyorsunuz kardeşler. Sabah namazına kaldırma videosu. Yüzlerce insandan müjdeli haberi aldım. Allah Teala beni uyandırıyor diyor. Telefona falan gerek kalmadan diyor hocam. Şimdi yattım diyor kızımın yatağında. Bu duayı yaptım diyor. Allah'ım beni kaldır dedim diyor. Ama benim uykum biraz ağır hocam. Nasıl kalkacağım diye de düşündüm. Neyse uyudum. Gecenin bir vakti eşim korku içinde geldi ve bana hadi kalk. Sabah ezanı okundu mu dedi. Karısı gelmiş korku içinde bunu dürtüyor. Hadi kalk diyor sabah ezanı okundu mu diyor. Ben de kalktım ve ne olduğunu sordum. Bir rüya görmüş. Ondan etkilenip korkmuş. Ben de ona sizin bu sohbetinizi anlattım. Eşim rüyasını bana anlatmadı ama ben eşime namaz kıldıramıyordum. Artık rüyasında ne gördüyse hocam o da namazını kılmaya başladı. Rüyasında aksakallı dedeler sopayla ince bir kızılcık sopasıyla. Eski Kur'an kurslarında okuyanlar bilirler. Kızıcık sopasıyla. Kızım, evladım, Allah sana bir eş vermedi mi? Evin yok mu? Çocuk vermedi mi? Allah sana bir kız çocuğu vermedi mi? Bu nimetlerin tamamını sana Allah vermişken sen niye namaza kalkmıyorsun? Kızım, sopayı mı istersin yoksa nasihatle mi kalkarsın? O aksakalı dediler böyle kaldırır. Dinlemezse birkaç gece ya yaparsa, o yorganın üstüne çekerse bu sefer sopayla gelirler. Söz ile uslanmayanın hakkı kötektir. Arkadaşlar bizim cemaat de maşallah. Yani atasözleri ve hadisler konusunda bir Arapça bir metin okuyorum. Tak Arapça metnin devamını getiriyorlar. Maşallah kardeşler. Yani Allah ecelden aman vermezse, canımızı alırsa burada sohbet yapacak çok adam var çok şükür. Yani hocam şu olayda bir taşla iki kuş vurdunuz. Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Rabbim eşine beş vakit namaz kılmayı nasip etsin. Amin. Sana da beş vakit namaz kılmayı ama özellikle sabah namazına kalkabilmeyi nasip etsin. Amin. Namazların efendisi hangisidir kardeşler? Allah. Bak ondaki zevk. Rabbime hamdolsun. Çocukluğumdan beri ben beş vakit namaz kılarım. Ama hocam yani o beş vakitin içinde en haz aldığın, en çok zevk aldığın namaz her gün kıldığım sabah namazı. O dört vakti bir tarafa koy. Sabah namazı başka kardeşler. Neden başka? Keyfini o uykunun en ağır olduğu, en çok bağlandığın an, sabah anı, seher vaktiyle güneşin yakın olduğu an, uykuya en çok bağlandığın andır. Kalkmak en çok orada zordur. O anda bütün keyfini Rabbin için terk ediyorsun ya, Allah-u Teala sana bir feyiz akıtıyor, bir muhabbet akıtıyor, bir aşk. Bunun zevki hiçbir ibadette yok. Bundan dolayı bütün Müslüman kardeşlerime sabah sabah kalkıp dua etmelerini, o farzdan hemen sonra her işçinin yaptığı işten sonra efendisinden ücret isteme hakkı vardır. Abi, Ahmet abi çalıştın bir hafta, haftalığımı ver. Bunu deme hakkı var mı işçilerin? Var. Allah'ın işçileri olan biz kulların da her farzdan sonra bir şeyler isteme hakkımız var. Ne istiyorsan Rabbinden iste, utanma, çekinme. Ve inşallah şunu bana ver deme. Çünkü duada kesin olmak zorundayız. İnşallah denmez duada. Allah'ım bunu istiyorum inşallah. Eğer Allah dilerse demek inşallah. Ya zaten iste dilemesi için, benim adama bunu dilemesi için ben dua ediyorum. İnşallah denmez duada diyor Muhammed Aleyhisselam. Kesin ve net bir dille istediğin şeyi Allah'a söyleyeceksin dua esnasında. En sonunda da bu fakir derviş kardeşini de ismen zikredersen sevinirim. Yani hocamızın da böyle bir isteği var, böyle bir muradı var. Bir dergah yapmak istiyor, 1000 kişiye birden sohbet vermek istiyor. Allah'ım şu hocamızın da isteğini yerine getirecek. Sponsorlar ortaya çıkart ya Rabbi. Hocamız sabah namazına da 1000 kişiyle gitmek istiyor. Şu anda 150-200 kişi civarı oluyor. Bazen 100, bazen 150 kişi oluyor. Ama hocanın kalbinde ne vardı? 1000 kişi. Ben 1000 kişiyle o kiliseye dönmüş camiye gitmek istiyorum. Nasıl kiliseye dönmüş? Bir imam var, bir de müezzin var camide ya. Bu hafta arkadaşımı ziyarete gittim. Beni gittiğin camiye götürür müsün dedim. Nereyi ziyaret etsem bana diyor, ona diyorum ki beni gittiğin camiye götür. Camiyi görmem lazım. Ama şartım şu, benim bir vaiz olduğumu falan hiçbir şey söylemeyeceksin oradaki insanlara. Ben orada sıradan cahil bir adam gibi köşeye geçeceğim. Takip edeceğim. Cemaati takip edeceğim. İmamı, müezzini takip edeceğim. Bunlar ne yapıyorlar? Cemaat sayısı ne? İmam, müezzin odaklanmış mı? İşine değer veriyor mu? Yapayım da gitsin mi diyor. Ben bunları takip edeceğim. Sonra bu malzemeleri alırım. Ben burada kürsüde gizlemek, saklamak yok. Kürsüde aleni bir şekilde söylerim. Eleştirdiğim bir sürü cami imamı vardır. Hala da görüştüğüm imamlar vardır. Rabbime hamdolsun birçoğu kendisini toparladı, yaptığı yanlışları toparladı. Birçoğu hala inat ediyor, diretiyor. Ettahiyyatı okuyor, salli barik, Rabbena atina okumuyor. Hala devam ediyor. Kerem Hoca bunu böyle söyledi, ben inatla okumam diyor. Ya oğlum inatla, bana inat yapacaksın diye Muhammed Aleyhisselam'ı niye reddediyorsun? Efendimiz Aleyhisselam Ettahiyyatü'den sonra salli barikleri okudu mu? Rabbena'ları okudu mu? Bütün hadis metinleri bunlarla dolu. Sırf hocaya karşı inadım var diye bunları okumamak büyük cahillik. Büyük taassup. Hakikaten büyük taassup. Doğruyu söyleyen sevmediğin bir adam olduğu için doğruyu reddetme. Adil ol. Kabul et bu doğruyu. Tamam, evet. Ben seni hiç sevmiyorum hoca. Senden haz etmiyorum. Çünkü seni yüz binler izliyor. Beni 10 kişi seyretmiyor. Bu yüzden senden haz etmiyorum. İstediğin kadar bana düşman ol. Ama hakikati söylediğim zaman bunu kabul et. Gururunu, kibrini ayaklar altına al. Hakikati kabul et. Bir millete, bir kavme olan kininiz sizi adaletten ayırmasın diyor Kur'an. Adil olun. Bir kavme, bir hocaya kinin var mı? Olabilir. Herkesi sevmek zorunda değilsin. Bana karşı bir hasetin kinini alabilirim. Benim bir sürü düşmanım var. Alışığım. Ama ağzımdan bir hakikat çıkıyorsa, sana ayet hadis söylüyorsam, bir nasihat ediyorsam, bu senin iyiliğin için. Yap bunu. Salli barikleri es geçme, Rabbenaları es geçme. O beni bekliyor, bu beni bekliyor. Cemaatten bazıları, sen cemaatin gönlünü yapmak için orada imam olmadın. Sen Allah'ın emrini yerine getirmek için imam oldun. Cemaat sana ne derse desin, o salli barikleri, Rabbenaları oku, sonra selam ver. İmam kardeşim. Allah Teala hepsinden razı olsun. Hepsinin yanlış olduğu durumlar olduğu zaman Mevla Teala gururlarını ayaklar altına alıp doğruyu kabullenebilmeyi ve hayatlarını monte edebilmeyi nasip etsin. Amin ya muin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.